أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة بني إسرائيل ده يوجر شم آيات تخشرو فر پنځلر شم آیات باندې ختم سو ته دی ورابط ته ما قبل سره د دې کستې شپه یاد کثیر درس کې د هغه 22 آیات څخه چې لا تجعل مع الله اله اخر د احکام سلسله را شروع چې موږ د هر عمل د قبلولو د فار چې په اخرت کې په شد درس درې شرط البته بیان شو مخکې چې صحیح نیت وو او بل دا و چې د عمل به پر شرعي طریقې او بلی توحید اساس د غدرې خبرې چې بیان سیوی به بارین و احکام پر رابینا کول په دغه مهم حکومت په ګردو کې به د غدرې اساس پراتی بارا بون راشیان ستاسو قبلیج نو په دغه احکام کې شپږ احکام ویلی و هم نمبر حکم یو شروع دی الله پاک فرمای ولا تقتلوا تسموجنی اولادکم اولادون خپل ذکر کړي اولاد دی ولد چې دی عام دی و نر ته ام ویل کیږي و ښځې ته ام ویل کیږي اولاد وای دا زما اولاد دی بلا کنری که ښځې یو ابن دی د ابن توری خاص زوی ته ویل کیږي په عربي کې بنت خاص لور ته ویل کیږي ولد چې دی هغه دواړه په بغل کې نیسي هم نر ام ښځه معنی زوی و لور دواړه تر لاندې دي نو دلته چې دواړه ذکر کړي دي په عربو کې دا رقم هیڅ عادت نه راغلی چې یو څوک چې خپل زوی مړ کې ژوندی چې زه بیا وږی کېږم زامن یې پرېښول خو د دې کار ډاکې وې کار یې غلاوې ولار نیول و نو هغه خو د جنګ شی و تر ګرګلویه کار و نو لونې به دې ښخول برای اولاول خو دا دغه بدنامۍ شی دی بیا به نو یو چاته خامخا ورکې خو مېړه غواړي او بل دا دی چې مړی یې څوک په دې یو لوی خدای رسېږي برای بیونه دا غره کم کوله چه برای بیجوندی شخواله تا پدی که بس داغ سیری واج را غلی و داغ دین مساکین چه و دا مجبوری بی برای لون پریشوالی برای بیا دا خانان و خونه بیا کزدو تا زورت رلودی و دو توقو با برای غوش که داشت زن تا بی غیرت من ویل اغا دا غیرت تلاری دا لونی چش کولی شخواله چا پا قیر بو اغا دا مسکنت تلاری محلا پاکوی روزی رزان تایی خورس قزدر کوم تاتم ودیتم چه د جه خاطر ولی وژن دا نه منش په بل خاطر نو بعد لور وجل جائز دی په هیڅ صورت نه جائز خو چې په دې کې رواج دغه نو د دې رواج مطابق ورکول چې بار د لوژ څخه لور ما وژن د دې فکر څوک ودا سوال نه کی چې په قران کې چې منع کړی دغه خو د لوژ څخه ما وژن زه خو د لوژ نه وژن دغه سیم بزنی کیش هغه حرام دی هغه بم حرام دی خو دلته چې په دې کې رواج دغه غلو علاقه د دې واجب ویل یو سړی چې ایمان راوړی او تازه رسول الله صلی الله علیه و سلم ورتوی چې په دارومی کې دا روایت راغلی دی و ایت از تا د جاهلیت کې سوچ یو کې ساوکه بار د ورتول چې زما یو لورو پر ما ډیره ګرانه معنی جاهلیت دا معنی چې معنی ایمان دې لا نور او دا هغه وخت کې ساو ورته کوي نو ډیر ساته را سره تیرې دی چې شب بس پر ورو برا غرزه ده معنی لکه د سلور 15 کال ډیر محبت می ورسره مګر خنوز مو ځغه خپل غیرت و نو چې معنی دا خو اخر لویج نو بر صفکه بار می د کور لیری او چاو بره می داره وانه کرده سره پا یو بانه بانه چرا زه داسی با دیو گرزم دور گوری می بوتله نو قرار می برای اغا ساعت ورتاک داره ساعت چی مرتاک رسو مرسر ورتاسم ده می علا تکشیر شو ولده برای زنی راپورت رسو زش راپورت که دلم مجرا طول یا اببا منا چاعت چیریم پریرجین خدا پا چاکی ده پا طور چاکی زه زنی خیشم راو خطم نو ده برای خبر کوله برای دروسه می آغاز هنگی پا قررو که زش هم دان هری را پسیویی تاغت سعی که برای پاداش من امر میکرد داغ کار با جهلیت که زمور د جهلیت تا کارو که داغ من ایو نمونه ده دینو شل ده که مشکلی جن یو صحابی ناس تو بل رسول علیه صلات و سلام ده مبارک استرگی دیس لکه ولیه ده وشکو باید دلی پد اجر اکی وشکی رای لائبه از صحابی ورطول برای تی چپ که تت سبا لائه تد رسول علیه صلات و سلام وشکو تا نگوری من ایو ده سلی تو وکده چه تازه ایمان را ولی برای بس کده کسا جنو رسول علیه السلام ول پریر ده و میشه رو چیز هاری هود کنه ده جه خبری نو وز داغ شدی چی دی دی ده رسول الله صلی الله علیه و سلم او ده اسلام ده جن اغی انعام پر زان منی نمانی کنی پا ولا بلا چه نندر اغی با تاروائی بانجنو خدا رسول علیه السلام و چه ده داغ سلوی جامعی غمی پر سر وقتی و سر وجنگی دی سو چه ده نظامی اسلام تاراوری ده مفت ندی را غلی دا په وینو راغلی دی دا په مقابلو راغلی دی نو خدای دغه شو ژوند کوه کې رسول الله صلی الله علیه و سلم زری عصب چې ژوند دې احترام ژوند ورلره ورکی د عزت ورلره ورکی په میراث کې برخه ورلره ورکړه وجل خو پرېږد چې په میراث شریک یې ته دې د پاره ول ور وټه کې چې ستاده پاره دغه نه ول ور دی به ول ور څه چې دی نکاح ګر سره کوه کې لکه حرام چې منه ول ور به خامه خاطر دغه نه کوي اگر چې انعقاد قبلي خو ول ور لازمی چې نس کېدلې ګر سره نو دغه نه عزت ورکړي پر هغه سره بیره د دین کې ان یی اسلام پجن جنې جنې نو دا وای الا پاک دش ولا تقتلوا تسم وجن دا یو حکم سمنع اس اولادکم اولادونه معنا لونی ستسی خشیته د جاته د بیر املاق د فقر چې مسكين کې جن بار د خوروري غوړي جامه غوړي چپل کې غوړي د فقر د وجه سلونی موجنې په بل واجه چې بیا دی قتل خود نور طرفه څخه بیا حرام دي نو شر نفس محترم نبی وجه نحن نرزقهم نحن مج الاو نرزقهم رزق درکوهم ومج رزق درکوهم ودغه اولادات استش سس اولادونه کم تر رزق ورکه ستا ځان ورته چې دونه زګټم دا لا پاک ورکی چې یو سبب و اياكم وتسکی ام درکوه یوازې وغوته نه ته چې واچ الله پاک د کشنیانو ترکی د غټانو ته نو غټه په خپل غټه الاو و اياكم وتسکی ام زدرکوه چې تا ته اراده وکم چې رزق وجه نه په نصیب کیږي خلک دې پر دنیا ګرځېدلي چې راشي بیرته هغه دی دوه لاسي نو خو حلال ته په تقدیر کې نه یې ورته لیکلی نیسي ګټله ان قتلهم ان بې شک قتلهم وجل د اولاد کان دا د خطأ ګنا کبیرن لو دا خورا لوی ګنا ده چې ته لاس مور وړي دا مه کوي نو دا یو حکم اووم نمبر و چې دلته چیر سو دا دې ذکر سو وس اتمنا بر حكم سي بياني په جبل آیات کی. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا تسمور نجي كيجي الزنا وزنا تم نجي كيجي يو زنا كول جالا دسن جو ولا تزنو تس زنا مكو يا ولا تقربوا الزنا زنا تم نجي كيجي دجه څه مطلب دی یعنی هغه شی چې د زنا د پاره طریقه برابرۍ هغه کار امه کوي اگر چې زنا نه مثلا پر دې شوزه تکتل دوغو سره له بیا ځای خبرې اوږدولو مجلس کول په دوغو پسې په دې ځای کې ورته کښېناستلې کتل هلته هلته خو دا دې په پای کې پکښې خېژیي نو دا خو داسې نه دی نو وایي لکه مچ چې راځي پر اصلو باندې کښېني د مچ فکر دا نه وي چې زه به په دا اصلو کې ځان وژنم د ده فکر دا وي چې زه به خپل خورتوم ور وغځوم همه شوکه چې دی لري د اوربزه سره چې دغه به دی پکښې و همدارا بیا په ژبه بېرته بیا په خوله نه نباسي یو خوند به یې وګورې نو خو چې خوند ورکړې بره اوربز پسې ورنږدې کړي د اوربزه سره خوند پسې ورکړې بره سر پسې وردغه شنې کړي پسې ور پورته سي او چې پښې همدا لته بندې سوې دی بره ځان خلاصوي وزرونه دی دی کې وزرونه یم بره په ولړه سي عدالت یې مرګ سي په دغه ځای کې خدا دا رقم دي شهوت خو لکه عسل دا رقم دي نو الله وایي ورنږدې کېږه لامه معنا بدنظري مه کوه مجلس مو ورسره کوه لاس مو ورسره میلاوه دا ګرده شیا دي پلتو پلتو ټلیفونونه مو ورسره کوه ولا تقربو تاسې مه نږدې کېږئ الزنا و زنا ته ورنږدې لانه سي معنا هغه لارو و اسبابو ته لمه نږدې کېږئ انه کان فاحشه ولې انه بې شکه دغه زنا کان دا د فاحشة دا بیا حیاګلوي ده فاحشه د بی حیاتوب چې ورته وایي بې شرمي چې ورته وایي دا په خپل ځان کې پلا بې شرمي ده دا زنا په خپل ځان کې بده ده چې نکاح تر مابین زنا د منعقده د پردي ښځې سره لویدلې دا کوم کار ده چې نه دا حیا لري نیته لري نو الله وایي دا فاحشه ده وساء سبیله وساء دا بده ده سبیلا لاره دا لاره بده ده معنا څه چې و بد ځای ته تللې ده دا لاره خو ظاهر خو ورده وره خوند پر پروت دی وروسته خو نو دا ښځه چې ده نو خو دا به یو څوک لري که بیا نه لري در سره دا به بیا حیا و ستا سره بیا دا کار کړي نو فکې ورور یا پلار یا بل خبر څه خو جزا بیا څه شي ده پخوانو خلکو به متل کول بچه بازی چې دا هغه زر بازی زنکه بازی سر بازی خو ولې دې په اره کم شي پرېږدې نه مړکوېږې نو دا بد لار څوک نه سو الله وایي وسع دا بده ده سبیر نظرویله دا لار بده ده معنا بد ځای ته تللې ده په پای کې یا قتل ته سره درېږي که نور نه یې نسب خې پوشېده شو نسب پوشېده ده معنا نو خو دا ښځې به اولاد پیدا شي مېړه بیا په نازېږي چې زما دی خو هغه به د جبل دلی هغه خو به د جبل چې دا زنا کړې ده نو دا خو نسب نسبونه پر لګاټ شوله قومونه دې پر لګاټ او حال دا چې دا نسبونه ډېر مهم دي چې باید معلومې نو په دغه باندې نو چې دا جهالت د نسب دا هم بد شی دی که قتل و جنگ و عداوت دا هم بل بد شی دی نو خو دغه ته دا لاره تللې ده نو الله وایي وسع بده ده سبیلا دغه لاره نو زنا په خپل ځان کې بې حیاګلوي بې شرمي او په پای کې د بد شي دپاره لاره هم ده نو الله وایي دې ته مور نږدې کېږي دا اتم نمبر حکم شو او یو سړی و د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه پوښتنه وکړه ولیا رسول الله ما ته د زنا اجازه وکړه پیغمبر علیه صلی و سلم خو نو چې و هغه بیخی په هغه احسنه طریقه سره دعوت کوه معلم په ډیره ښه طریقه سره در ده ښه معلم په جهان کې نه دی راغلی دا حکمتي طریقې زده وي نو موږ ته چې داسې یو څوک وایي خو کېدای سي په دا مخ یو چپلاخه کش کړو چې څه وایته مګر پیغمبر علیه السلام دی داسې راټینګ کړي بر هلته ګوره برای ویل ولته خور لري د ولوه ولخاله لري ولوه معنا مور لري و ولستا د خور سره دې خوښه ده چې یو بل ځوان زنا وکړي د ولیه برای ولنو ستا د مور سره ولیه ولستا د خاله سره ولیه ولنو ته چې د هر چا سره زنا کوي خو هغه یا د یو چا مور ده یا د یو چا خور ده یا د یو چا خاله ده هغه یې هم نه غواړي دول پوسوم پوسوم پوسوم پاس توبه توبه توبه دا به نه کوم پیغمبر دا کله کېدلی سي چې ته به د بله سره لویدله او پر خپل غیبونه باره بیا ته غیرت کوې دا نه سي کېدلی زناکاره ګردمر بې غیرت ام یي نو هغه بیا په جیم خوا نه بدي نو دا یو چې زه د بل چا د مور یا د خور یا د لور څه بد استفاده کوم نو زما د هغې څه جیم وکړي نو هغه بل ځوان بیا پر کومه ولاړ شي نو خو هغه مجبور دی پر یو بل کور به بیا سولېږم دا رقم نو داسې چې ده وایي د امام شافعي رحمه الله څخه نقل شوی دی چې ده ویل زنا قرض ده مفته نه ده نو معنا که چې د یو کوره قرض وکړي زنا دې وکړه ستا په کور کې به کېږي نو د دې څه لېرې لېرې شورې دا مه کوي دا زنا یو چې عامېږي خو دغه خو اکثر خلک مقروض دي بره پر دوی باندې دي نور ځای نه لاس نیولي نو خو د ده د خور لور و مور سره بیا بل څوک نیسي نو هغه بیا پر کومه ولاړ شي خو هغه هم دغسې ځوانان دي دغه اجراګان دي نو الله پاک وسع سبیله دغسې خبرې دا ډېره بده لاره ده انجام یې غلط دی انجام یې بد راوځي نو وسدا ولا تقتل النفس التي وجه زي ترالو دان هم نمبر حكم دي بيانير ولا تقتل ولا وي موجني النفس انسان التي اغي انسان حرم حرام كري دي الله الا فاك چ الا حرمت ور كري دي دا موجنا الا بالحق ما غير نفع حق الا چ حرمت ور كري دي عزتي ور كري دي دا موجني اغي مسلمان دي د مسلمان مرك حرام بل هغه کافر او مشرک دی چې هغه دلته په دار اسلام کې اوسېږي زومي قرارداد یې ستا سره کړی دغه څه دی الله تعالی حرمت ورکړی نور حربی کافران چی اوغه تعالی حرمت ندی ور کړی دی اوغه مرګ جایز چی مړی کی ارزای چ په لاس دارل کدا اس په خبر کو چې تر څو چې دغه سره قرارداد لاسلیک سوی نی کدی قرارداد ور سره وکي چې زه تا نه وجنم ته ما موجنه به حق نه لري چې تاک پر وکي بیا بیا بیا بنو پالی در پای پور تر څو چې د خواڅه خره مات اسول کده مات کړل خپل سرح برابر بیا چی شک بیا ور سره وکي او یا که ساور ته سودا و چې وزنمه نو بیا اخبار ورکه برابر ته ما او تاش قرارداد کړی وز ما د خاطر مات سباله بالا چې خپل ځان پان کو پرېږدم جننه نو هغه صلح جلا شي سودا غس چې انسان محترم دی هغه په څو صورت کې په دوا کې یو د چې خپل مؤمن دی او بل د چې دی کافر دی خود د مؤمنانو سره اوسېدل د غشتي جزیه درکې یو ته اوسېجل ک په دعوتونو کې اندوان په خوا دلته اوسېدل یا د لې په دالک کې په دا کوټه کې عیسایان دي مثلا يهود دي اوسېج خو حکومت ته ټکسو کې دلته اوسېج دته تعرض حرام نشته ورته کې تر څو ک په دفونه سوي چې خیانت دلته کې په دالک کې نو الله څنګه حکم وکي ولا تقتلوا تشمه وزني النفس نفس الانسان الله چې هغه انسان حرم چې حرام کړی دی الله الله پاک دا موجني کنر دی کشه زده مې وجنه که کوښنه دی کلو دی مې وجنه الا بالحق مگر نه په حق سره پر داغه چې الله احترام ورلر ور کړی دی که حق پر علی بیا وجل کیش محترم نفس سم د مسلمان دی منزور نه کی ګرد کی مگر الته حق را دی حق څنګه دی د مثال په تور په حدیث کې راځي چې دا درې حق چې دی په دغه باندې د مسلمان یا د دغه سزومي مرګ جائز ګرځي اول حق چې دی هغه دا دی چې قتل وکړي بلې دغه سپه قصه سره چې شکر دی وجلې دی نو بیا د جزا دغه د واره بده چې شکه پر قصاص یې بنو نو دیش به د قصاص چې وسته یو چا کړ دی کافر دی خو نه دی خو بره ورته بل دغه سزوانی غزولې دی په ناحق وجلې و نو الله تعالی دغه بدله کړ دی چې اوس بده پر هغه باندې الله لیږي پر هغه باندې بده وجل کیږي دا قصاص دی بدله ده مو دا یو دو ام شی چې د انسان مرګ پر وا د مسلمان مرګ پر وا کیږي چې مسلمان دی سم دم دالته ګرځي هغه دای دی چې کور والای زنا وکړي خپل شزه لري نکایه کړی ده پر هغه سربیره پر زنا باندې چنګ سو زنا ثابته سول پر ده باندې دا سنگساری ده د مرګ روا دی خلک بنوي چې دا نو کافر وو ولا خور پر راشي کېده داسې ځواني وو یو سرته که خور پر راشي کېده کمور پر راشي کېده له علای جزا ده غټه کړی و دغه څه کړی و نو د زنا کړی و بل په کور خپل کور ولایم درلوده په خپل علای شزه نو قانې دا چل کړی و نو د دې درجه بار ده لیونی سپیده لیونی سپي خلک په ډبر وزن په ار رقم چی دی بیت کسار سرجم سی دا قرآنی حکم دی او الله تعالی دام د په بارک وای چې پر د زړه مسوځي ته چې دا ځای ولې د بغیاد چې دی بخاری وی خلګې په ډ برول هغه بل ځای ور پیاد کشته بل کور ته پټ ور غلی او دا غ عزت په ایمال کړو هغه ځای در پیاد او په دا وخت کې چې لاج در در تر اسی چې ته دار کم د خلکو په کورونا نه وځي د خلکو په عزت او شاعت کړي دریم شی چې د انسان د مسلمان مرګ پر واکې ځای دا دی چې د اسلام او وړ مرتد شي مرتد چې د مسلمان زوی وو دغه مسلمان وو مګر وسه کړه د کوپر لار ونیول د چې د کوپر لار ونیول د مرکم بار را واکیر خلک اوس کافر خامخا دغه ولي چې یا شوروي یا امریکای دغه کافر دي چې د مسلمانو د المنځه کاوه د کوپر خبره وکړه د قران په باره کې بد استعمال وکړي یا مثلا د مؤمن به د مونتی بلاشین چې په یو شکل اده دغه خلکو وغل د ځز ځز نه منم پلیر د ساده ملای و د سپی ګرات خبر خو دغه مرتد دی مرتد نه شکر لري مرتد نه لکی راش نه کیج مرتد دغه سړی دی ستا د کازو دی زما د کازو دی بل د خلاص دغه مرتدین بل دغه مرتد وجل کیج نو دغه حق دی چې تعالی استثناء کړی چې هغه نفس محترم چې دلته په مسلمانانو کې وسیج مسلمان دی مې وجنې الا بالحق مگر نه په حق سره حق خو مطلق ذکر شو پیغمبر تفصیل ور لره ورکه چې حق نه دغه دی چې یا قتل کړ دی په قصد سره قتل یادو او یا دار کم د چې زنا یې کړ دی کور والا دی جره نه دی جره خونونه پر وجل کې پر زنا خو او ال کې او یا دغه دی چې مرتد شد جن او ورته د کوپر کلمه یې وویل مسلمان وو کافر ته د اسلام د لپ پناه ورکی د کافر هغه دی چې مرګ نه راو دی حتی که څوک را ولار شو د يهودي نصراني چې زمي ومړ کی پر قصاصي مگر دغه مرتد مرتد تعالی حق نه ورکی مرتد ته تدری ورځي وخت لري کنر وو بجل کیج ته څنګه کافر سوال ابل خمرزاده کافر خود هغه حق لري دفاع کوم دی فقط دلته دی اوسیج ته چې کافر سوی ته د اوسیدو حق نور نه لري ته بدرې ورځی کې خپل توبه کوي یا به وجل کیږي که شزه واغه باندې کیږي تر هغه وخت باندې کیږي چې بیا د چی شراو اسلام راوړي یا په هغه باندې خانه کې مړ کیږي فسالا فاکو یو من قتل مظلوما حکم خو مدغه دی واردی چې انسان نه وجل کیږي معنا مسلمان نه وجل کیږي به حق مګر پر یو چا حق نه باندې برای مرګ څه پکې ومن هرغ سوق قتل چې دی ووجل کړسي مظلومن په داس حال چې دی مظلوم ظلم پر کړسوي. الله وای فقد جعلنا لوليه سلطانا، فقد فتاقیق سره جعلنا موږ ګرځولې ده لوليه د ده وولي و قریب لره سلطانا غلبه م ورته ګرځولې ده، هغه ته مو غلبه وس ورکړی دي اسلامي حکومت یا عسکر به ورسره یي چې دی وایي زما ورور یې په ظلم را مړ کړي، هېڅ حق ولاکه پر باندې و اسلامي حکومت ځګار ورته چکوي چې ته سیل کوه چې اوس په ده څه چند درکوه، دی به نیسي ته به پر کور ناست یې، اسلامي حکومت عسکر به تللي ستا قاتل به نیولي، دغسې به لاسونه وتړي چاړه به په لاس در کې چې دا دی. الله وایي زه د ده وولي ته سلطان ورکوم غلبه ورکوم، غلبه دغه ده چې اختیار برستا دی اوس یې بخښی که الله لی دغه دی درته رامې وستی. دلته الله وایي ګوره فقد جعلنا موږ ګرځولې ده لوليه، ولي لره دغه مقتول چې په ظلم وزل سوی د چه شي مو ګرځولې ده سلطان غلبه، غلبه دغه معنا چې اسلامي حکومت ستا په خدمت کې دی، ستا سره دا سړی نیسي تر سره راولي ده چې لاسونه درته تړي ته کراور ته کښېنه تورو پورې په ده پسې اړه لري بره چاړه در کوي چې دغه دی اوس یې بخښی که الله لی هر چم چې پکې دا ولي چې دلته ذکر کړي لوليه ولي بیا عام ده، ولي که حقیقي ولي که حکمي. حقیقي ولي دا دی یو سړی مړ سو ورور لري زوی لري پلار لري دغه یې ولي دی، یو سړی مړ سو هیڅوک نه لري اسلامي حکومت یې ولي دی، اسلامي حکومت انسان جایري ځانه کې پرې ولا کړدم چې زه دې پر دغه علاقه باندې درته ادام نه کړم، ولي دا سړی چې تا مړ کړي ورور یې نه درلودی پلانه یې نه درلود چې څه نه درلودی، دی دلته د اوسېدو حق نه لري، بې قریبه دی بې تربوره دی، نو اسلامي حکومت حکمن ده د ولي دی کدا اس په خبره پوس واست. حدیث شریف کې راځي السلطان ولی من لا ولی له، هر څوک چې ولی نه لري سلطان او پاچا یې ولی دی، اسلامي حکومت دا هغه ولی دی معنی سرفرست دی، نو ولی که حقیقي معنی لکه ورور لکه زوی لکه پلار لکه دا کاز دا میراث خواري چي دی، او که حکمي هغه دا دی هیڅ میراث خواري نه دی پاتې مگر یو سړی خواره کوي چا په ظلم مړ کړي، اسلامي حکومت ته د نائب دی شریعت ته ولا ورکړی دی، قاضي ته وایي پاچا ته وایي چې دا سړی ټینګ کړي دا مې که پر دغه سړی باندې قصاص نیواخله، نو الله وایي موږ ګرځول دي ولی ته سلطان نن غلبه م ورته ګرځولې ده په اسلامي حکومت کې موږ ته غلبه ورکړې ده خو ورنیسي مګر هو فلا یسرف فی القتل، فلا یسرف دی نو اسراف نه کوي فی القتل په قتل کې، نو چې اسلام ستا مرسته کوي ستا مدد کوي ته نو په قتل کې اسراف مه کوه. د قتل اسراف دوه قسمه دي، یو قسم یې دا دی چې د مثال په تور دا ستا قریب ته نه کرده فرض کړه چې زید مړ کړی دی د جسړي نوم ته زید فرض کنو چې هغه قتل کې ته اوس زید په لاس نه درځي، د زید ورور دې ټینګ کړی دی عمر دې را ټینګ کړی دی په قرآن کې راسه ولاړ شي بس پر ما یې څه فرق دی، الله وایي خدا ته ظلم کوي نو ما چې تا ته سلطان او غلبه درکړې ده خو صبر وکړه خو هغه قاتل به را کړې سي په لاس به درکړم بری به ته که الله یې که بخښې ورور یې څه ګناه کړی دی چې تا ورور نیولی دی، نو الله پاک وایي دا غلطي بیا مه کوه، دا اسراف په قتل کې دی، تر حق دې ګام واړه. یا دا رقم دی ستا قریب یې یو وژلې ته بیا وایه یا چې یو په لاس یې کسات وانخلم پرې ولا کړم ما پلانې بولې دی ما نه پیژنې بارو نو یو دغه وژنې څلور پنځه شپږ دې نور ځنې وژل دی ولی زما څنګه ورور را و مړ کی قسم په خدای لکه د میان زګته دغه رقم اوس ورته چې ستا پر ورور باندې د قاتل قصاصیږي نو دا نور څه کړی یا ته ګورم زه نه پرېږدم دا مې اسراف دی په قتل کې علاوه اسراف به نه کوي ستا ما دونه مرسته وکړه چې اگر د حکومت په خدمت کې دي ستا سره دا سړی نیسي راولي او ته بیا اسراف ته جمله تړلې بره چې غیر قاتل نیولې راکشه وا یا دا ام ورور دی یا دا اکاز دی یا د یو پر ځای دوه و درې وژنې نو دا خو ګرد غلطه ده دا به نه کوي. فل ګوره دا اسلام دا الله حکم سونه د حکمتو ډک دی خو الله پوهیږي چې په دغه وخت کې د زړه ډک دی د غضب کری به مړ سوی دی کدای سي دغه سړی ورور مړ کی کدای سي دوه درې مړ کی نو دلته حکم ورته ولګاو چې دا به نه کوي. فلا یسرف دی چې اسراف نه کوي په چا کې په قتل کې په قتل کې چې بار دی معنا یا غیر سړی وژني غیر قاتل یا دوه درې وژني انه کان منصورا على اخبل نعمت رفيات كي انه بشك دغ دغ د مقتول ولي يدي انه دغ كان منصورا كو مكرسوي على ما تشتا كو مكه ود كو مكه مفتو نستا كو مكه كي ساس ظالم جور ستا بر غير قاتل وزني يا دو دري وزني نو غن ستر فيات كي ما استان سرتو كي انه بشك دا سوق دا ولي د ج مقتول انه دي خو كان منصورا دي خو منصور امداد کړسوي دي نو چې د دې امداد کول کړی کیږي چې الله تعالی ستا پر طرف باندې ولاړ دي او ته دغه کې ظلم کوي تجاوز کوي نو چې تجاوز کوي بیا خو دا بل سړي امداد کول کیږي بره خو بیا ته په ظالمانه کې راځي یا ته ظلم مکوه پر خپل حق باندې ټینګسه ته منصور یې منصور څه معنی نصرت ده شو ده الله ستا نصرت امداد کوي نو کدا اس په خبره پوهیږي علما داسې ښه خلک یو عالم د ده ښه ورور عالم بل یو ډاکور مړ کی نه کی هغه کیسه نور ده ده خلاصه ده ده بر دی دو په پسی ما ته بر کیسه کوله ول چې ما واس پر پیدا کی زو ورور ته پټو دی داسې رالی رالی رالی ول بار ته ځای پر چا جواب شین ته زو ته پټم بار می پټو په کوي وشتي په دې ګر کی چې و می وشتي خود د سیمه ته پک ورڅ خو ته پک ته عملی ورواله وای زما ورور رالی هغه ته پک ونیو سي زربکه مال پام بل ټاک مې پر کو ول ما دغه آیات ورته وای فلا یوسف په قتل مړ کی جا دی خپل لا خوند پر واخ ورته ګور ته پک مې زده لاس وکاش ته پک مې ځنی کاش کی ول زور دی کدی بار پښې مرس اندا تور ته د هغه کتاب کتل او فلا یوسف په قتل دا فیاض چې فقط زه تا وجرم دغه مې حق تر باندې دی ورور جنا حق را وجلی دی وزد وجرم خبر په جزاء دی رسوم نو دا فلا یوسف په قتل په دغه وخت مراحت کول پکار نو دا نهم نمبر حکم سو چې دل تکیر سو چې د انسان هغه ژوند قیمتي دی علاوه د مزه کوي پس لسم نمبر حکم دی ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا تسمن یجه کی مال او مال ته اليتيم دی یتیم د یتیم مال چې دی هغه مخوري معنی ورنیش دی کی لامه سمانه تصرف نه حق مپښ کو الا بالتي هي احسن إلا ما قرنخو كواي بلتي باغة طريقة سرهية جاغة أحسن شايستادة فنيكا طريقة كورنجي كيجة تصروبك شكي كيخو در تجائزة نيكا طريقة دا دي كم در پاتسو دي كم مال در پاتسو بس دا مال پرلور أرواج دا مال زياد سيگاتو وكش دا باليقسو بارا ورتاج بچو مال دي خدوغانا كدر پاتو استا حق جستادة پلارا كيدي مانا لزرو دا غدي وصل أكروبيتي مرسولي جواحق دا أحسن طريقة دا اجه تصرف چې پکښې کې ورکړی تا د ګټ پنيات کاو بارکه ګټس وکړه تا وارسو تا په پاسید نیت نه کاو یو لکه زموږ په زمانه کې اکاګان چې یتیم ورپاتاسو چې یتیم راروېږي چې لانې ګرد کوچو خوړه خلاصي د خود خوړل دي علاوه دا حرام دي د یتیم مال چې سوکري لکه سکروټ چې ورته علا چې راوي پس سکروټ ور بدلو په قیامت باندې ولا تقربوا تسمنيج کې رمال او مال ته الیتیم د یتیم چې پلاړی مړ دي الا خو بیا ورنږدې سره تصرف پکښې کې وکبله کې په هغه طریقه هي چې هغه احسن او شایسته طریقه ده معنا ما د پګټ ور واچو چې پیدا ور لره وکړي تر څو وخت دا کار مې په لره ته په دکی په شایسته توګه تصرف کا حتی تر هغه وخت یبلغ چې د یتیم رسیج اشد هو خپل قوت زوانی ته چې زوانی ته رسیج تر هغه وخت په نیک طریقه ده مال پر لور واړو چې زوانی ته ورسی برابر تر اساس د مال دی واخل بر از ما د غاړي دی یوس واوفوا بالعهد واوفوا او تسوا پاکوي بالعهد په عهد سره دای بل حکم سدلته په عهد او پاکو دا مخک نه هی به منع کی دا دامک او دامک او دامک وس په دادی امر وس وعده چې دی چا سره وکړه وعده به چش کې پالې دا وعده پالل چې دی په دې کې کمی وعده شامل دي اغه وعده کده الا پاک سری لکه دا فرائض اغه تر دغه لاندې دی امر دی چې اوفو بالعهد په عهد سره چې شو کې پالنه وکړي دا م پرېږده کده منځه ده کده روزه ده کده چې د اسلام دین دی خدا دا الله سره موږ وعده کړی لا اله الا الله محمد رسول الله مفتنه دي شته وا خو لا اله الا الله محمد رسول الله شي ول خدا خپل تقاضا یو ځنته لري نو خدا کلی د جنت ده چې کلی د جنت اره کلی غاښونه لري خدا دې لا اله الا الله غاښونه دا ګرځي جن دی بار دا ورې مې دي چې دا غاښونه دې بار جنت په خلاص شي دا رقم او بل اغه وعدوت امور وچ انسانان یو په خپل مابین کې شي سره کی دا عهد ام چې شدي تر لاندې دی کدا اس په خبره بو شنو کدا الا سره عهد پیمان دی او کچیر د چا سره دی د انسانانو سره دا ګرځ چې دی دغه عهد تر لاندې دی مګر هو کې یو قید سره لري چې دغه عهد چې دا ته وعده کوي د انسانان چې کوي د دغه پادنم در باندې واجب ده لکه هغه او تعالی غي چې واجب ده چې ته به کوي دا د انسان سره چې قول وکړي دا چې واجب ده دا یو درې شرط لري اول شرط ادا دی چې دغه وعده چې ته کوي مشروع به وي جائز به وي د شنې چې د یو چا سره دی وعده کړي زما ستا سره کول سبا بار د خیر سره نعوذ بالله ستا سره شراب شو بارونه سبا دی کول دي کړي وګوره پلان یې کې بابا زما لري خو ناروا و دم لاسم پښتنه وکړم نو ناروا کول څنګه و پاله مړ نو ناروا کې نه یادي په ناروا کې نه یادي دا قول و چې شي مشروع به دا یا بل دا دی چې دا خبر ورسره ده چې کوم وخت د پارو لري چې ته عذر نه لري برابر ته ګناکار کې چې عذر درلودي په تخلاص برابر و نه کېدل نو خو عذر ته پیښو او بل دا وجوب دی یا نه تند بل به دا خبره په یاج قضا ان نه دي ما ستا سره قول وکړ چې سبا ستا سره زپلانې ځای ته ځم سبا بار زنت لم در سره هیڅ عذر نه لرم کاولم چې د سرکړې نیغم جائز شي دنه در سره زم نو دلته شرعاً دیانتم ز مجرم ګناکار قاضی ته منسبه ولا چې قاضی وچابک ور سره زی ولا چې د سجوام څنګه ور سره زی کاول کړی قضاءن وجوب نه لري دیانتن وجوب لري د اسلام احکام فرق سره زین زین قضاءن دی زین دیانتن دی نو دا دیانتی وجوب لري کدا اس ما په خبره پویږي هغه د الله سره چې عقود سی وی دی عهد نو سی وی هغه به مګر د پاله د واجب دی د بنده سره چې سی وی دا به پاله واجب دی نو چې واجب سول دغه واجب بیا شرط لري په دې شرط چې ناروانه یې برادر باندې واجب دی او په دغه شرط چې هغه وخت راغلی ته عذر نه لري در باندې واجب دی که ناروا ام نه وو عذر دې ام نه وو بیا نو واجبه ده که یې به دا وجوب قضاءن دی که دیانتن دی دا دیانتن دی قاضي یې نهشي در باندې لازم ولی چې خامخای به ورسره کوي ته ودین چې سی سره غاړې دي په بندې دي په ورځ قیامت یې سوال کېږي بیا که دا کار ولیکه ولکه ورسره نو دغه د عهد بیان شو وأوفوا تسي وفاك وبالعهد فوعد سرك ومد خدا سرك ليك ومد بند سر فراغ دغچ ما درت بيان كي فراغ تفسير ان العهد كان مسؤولا ان بشك العهد عهد وعدش كان دا د مسؤولا سوال كردش دا خدا جي سوال كي فور ز قيامت ولي دخل سر وعده كي بي نكير عذر امن لرين يكير كذا يس بخبر بوس يناروا وعدمنا دنيا كي نقول مسؤولا يوي سوالك والكيج مش بفكشنيوالي لا ويل خدا علماء ودون كار كري د کښنانو په خلو کې د قرآني احکام به ولوا او کول خو نو لکه قسم دا رقم دی منه لکه د قسم پښتنه چې په ورځ قیامت کې د کول دا خو هم کول کېږي خو دغه ځای سخت څه یو دا خبر چې کول خو لکه قسم فشال او تلا بل حکم فرمای او اوفو الکیل دا چې بیا دی دا اوفو الکیل حکم چې بیا دی د کیلو د پیمانېغه دا بیا چې دی دا یو لسم او دو لسم نمبر حکم اول یو ولسم چې دی څوم دی کم یو دی هغه دا دی چې اوفو تش فرکوي اکیله پیمانه چې کم شان په پیمانه خرڅیږي لکه دا غنم وربش وس موږ تعالی ته اړول په شریعت کې دا په پیمانه دی خپلې پیمانه به وي صعب ورته ویل نو دا به پراور کوي یو خلکو ته سودا کوي پیمانه به بیا کم یې نه دی بل اذا هغه وخت کلتم چې تش پیمانه شان پیمانه کوي دولسم کم دی هغه دا دی وزنو او تیسه تلل کوی بالقسطاس په ترازو سره المستقیم چې دی په غلط ترازو شي ان متله چې په ترازو کې دي چم کړی یالته ته چې تلې د څه چې تلې نو مې د کیلو دی په معنا کې بارج قرار چټان بالا کیلو ځنی تلې یا نوم د کیلو دی چې ما کړه کړي چې کو ترارم چې وېتله ما غو چټان کم کیلو نو ته په ترازو کې تلته چم کړی غلط کې عیار کړی دی علاوه په سده ترازو باندې تول کوه کې د بل څه اخلي کې خپل ورو کې ترازو جو باید پراینو د سنې لکه نن چې په دغه ځای کې مسلمانان ګورډای نه بل ته پیمانه پر ور کوي کمه ور کوي ته ګرد شې کبره راځي چې کورج راځي چې تاسو وګورئ بس دغه ګورنی یو څه کم بس دغه سره راځي وسو ته چې دغه څه راځي د پراغه دي د الله تعالی قهر او غضب وسی چې خرڅې ته دغه رقم دا وس باندې ده شریع حکم جزان ته الله کله دغه سره راځي خو هغه هم غلط خرڅې تیم غلط خرڅې در سره در پیسې شریکانه ستاره کنه دا سی وای الله اوفو الکیل پیمانه فراور کو اذا کلتم شکل شام پیمانه کو وزنو تلل کو بالقسطاس په ترازو سره المستقیم چې سیدات په سیدات ترازو په جور ترازو باندې کو نو بیا په 25 کولو مور کو ورته اچ بابا 25 په کلی دغه شی دی راغلی دی سجیر وشت کیږي مور ته په دغه نه کی تا ته په دغه نه واضح د کړه خبر دا چې دا غفر ته تک سم نه اخلي چې 25 دی هغه نه دی هغه سجیر وشت نه درو وشت نه دی دا کمینو نو علاوه دا بل حکم دې ته وفرمه ذالک خیر الله وای ذالک دغه کار چې ترازوم سم چلیږ پیمانم سم چلیږ خیرون ده خورا ګټور کار دی په خپل ځان کې شایسته کار دی بل و احسن تاویلا و احسن ده شایسته دی تاویلا ازری انجام د دې انجام شایسته راوځي چې هر څوک ورته شی یوسي چې ویتلی خدای دی وای خیر لره ورکی ته دغه دکاندار سودا کوي امین سړی دی خائن نه دی خوشی ځنی راوړي په کېلو در کړی چې راوړي یو څه کمی نو خبره ده خائن انسان دی ورته کتل می وای په خدای سم ترازو را وځلی مگر دا کې به جنو دا نو علاوه دا کار په خپل ځان کې پلا خیر دی جوان مردی کار دی چې په پاپې معنی شي خلکو تور کې بل و احسن و شدی تعویل ازری انجام ګټ دی ډیری رستا په کردا دی چې په کم ترازو کې ګټ ډیری خو ګرا کان دی ډیری برای د امین سړی دی په ګرد شار کې خلک ته به راځي سودا د سکینو د اول رجوع و شکر ته کول کې تعویل خدای یو شی اړول و راجع کول وي بلی خواته نو دا شدی ازری تعویل و رجوع ولا تقف ما ليس لك به علم الا عز وجل ويجي ولا تقف تتابع دارمك وما ده اغشي ليس تشني لك تالر به فغسر علم علمني مثلا كذا قول ده خبري سخدي علم نفر لري فقط يو غماني خبر دي باكل وكتي مرسر مشوره كي داسي ويل داسي ويل داسي تا تتابع داري ده اغشي وكتي علم دي نفر درلود کده اعمال د قسمه سخی اغه اعمال مکه وجته پر حقیقت باندې ته علم نه لري ما داس غشوی دی دا شی روا دی بالا فک شخته ورته کیچ بعد نه روا دی د دی مثال په تور پرز به کو د شکاره غو شکرې وسورتای چې وجه خوري خدای او عمل دی اکل وای دا جائز و بش کن خو حرام دی دا به چا جائز کی یا متل دی خلک وای شکون ک علال دی رنگ دی مرتد خدای خبر غلطه د جاهل جوړه کړي دغه علم نه جوړ کړي چا ول شکون علال دی ما زرنګ دی مردار رنگ هم دی مردار دی مردار هم دی کړه حلال د کمی خو دی نو ک قولونه دی ک خبرې چې ته ک خبرې به تاته د شریعت ته نگاه څه حقیقتا ک معلومی وی کوا کنه معلومی مې کوون كأعمال وهم شداغ معلوم يقيني أغاك وكنا وميك وان سواي ولا تقبو تابع داري مكا وما دا أغش اللي سجني لك تال ربيه بأغسر علم علمني بس فقط برقمانوش يان رواني إن السمع والبصر والفؤاد زكا إن بيشاك السمع غش والبصر استرجي والفؤاد زر كل أري أولئك دوغ كان دي عنه دا غسخ مسؤولا سوال كده كي جالا ويساتم دا غش سوال كول كي ريش بدا غش دا شي اوريدلي نو ولي ويل يا دي غلط شي اوريدلي غلط كي ولي ويل دا پسترگو چي لدر نو تول مال دل دي ولي ويل پا دا زرق كي جز دا كري نو زدا جي نو ولي ويل دا فو آجي ورس رزكر كي ولي اگر دا خبر خواه پا پر زرار وارجي جي كاوريدل جي ام كده سترگو لدل جي ام زرق لوي مسؤول دي نو زرق وي تاخو بس رسن جوالا چه دا كي جكر نكير نو علاوة دا دوغ طولو پشتنه كير تر چو چه تا پا اخبار سر خلاص نكير تحقیق دي ونرسه تر اغا وقت اتباع مك اتباع دا مانا بارا نشا مور روكو ميو هاي نو نو كل اولئك ار يوددغ مذكور شيانو كدا سمع دك بسر دك زردي كان دي عنه دا غسخ مسؤولا سوال كردش دا معناه سوال زني كول كيج دا غسخ ولا تمشي في الارض مرحا بالحكم ذلك ولا تمشي تتق مكو في الارض فمزك كي مرحا بخيالو بكبر سر ني تسوك تسوك بخيال كي وركم دا غسر واني دا خلق برجم ولا كلاش تشي تيرا كري دا غركم زينو يا دي مثال بطور فرو كم بني داس زان داس دغه بولی لکه غر چې پیلو غر وای معنی کوش کوش زیدلو چګی پر کم منځي لکه مزکه چې تخت تکیب شه پر زور او زور پر مزکه باندې داس کی علاوه دغه تک دم د سړک دا نو دغه د پښتونو په هغه شمالي خوا کې معنی دغه ډیر په دغه لکه کې د پاکستان په خوا کې دغه د تک کبر چندو نسته ګرسره هر څوک خپل کار پسې دی سم نه معاج تک لکه د انسانه تخ چې دغه دغه کیږي وږي دا رقم کې کړی دا رقم کې دا په اخوا کې ډیر واج دي رب العالمین دا په عربو کې دا کار کوي وای ولا تمشي تتقمك وفي الارض فمزک کی مرحن مجوې خرامان خرامان معنی چې خیال کوي ام کبر کې کبر جن ول الا وای ته چې د ارص د ځان وړ کې د وږي دا رقم کې دا غټ غټ وضعیت وکي خو بیرته دوه نه لکه هغه بل سړی زو مړ ستا په ځین کې دا د چیز لکه وریځ ته ورسېدم خو دغه نه لکه بل سړی ستا نفس تاسو ځان وړ کړی دی نو الله دې صورت وای انک به شک ته لن تخرق هیڅ کله به تسیر نه کې الارض مزکه خو دا وای کدر زور ولاک لري چې مزکه سیر کې ته دا پچیش پر زور معلومه انک به شک ته لن تخرق هیڅ کله به تسیر نه کې الارض مزکه ولن تبلغ هسكله بتون رسل الجبال وغروت طولا ازري جوالي پوجوالي دون جگنه لکه غار نو کیبر تط بخ سرلیری اس سرکویر نو دات خرامان تک مکو چې د انسان څنګه عادي تک دی پر غار کمنه په مزګه باندې تک وځه فسير بالعالمين چې دا ګرد احکام دلته وس دا بیان سول دا چې وس موږ راول تقریبا دا 15 لسته ورسېدل ولې دا ولا تتبع چې وداین سور لسم حکم واغد ولسم وي ولسم خافه تکیر سی و دا سره در جر لسما پوری پا آغا او فل کیل و جنوب القصفاس کی پا آغا که دا خبر کرسی ولا تقف ما لیس لکه بهی علم که دا حکم سی بیان سو دلتا وسرالا چه ولا تمشی فلاغ دی مراحا خدا گرد پنزلس حکم چه سو دا جیر طولو پا بارکی وس مدحا وای علا پاک دیسی وای کل ذالک کان سیئوه عند ربک مکروها كل ذلك دا طول دا اوغ ولا تجعل سچراون سيت دا غزاي پوری چرالي كل ذلك دا طول كان دي سيئه اغباجه دغه ولا تجعل چې د جزيره ته اوامر ام پکشي کې وشول داس کوله ک اوفو الكيل او اوفو بالعهد نو وزنو بالقصاص داخو اوامر یو سنه واهي و دا مکه و دا مکه و دا مکه نو اغه سيء يا لا و دريا د ما غبط بچ چا من از نه سوي دغه چې عند ربك پنيس درب سا مکروه اند مکروه جنو کل ذلک دا ټول چې چرسی وجه کان جي دا ګرد بد يا سيء او غبط چې د پکشي کې وش دا منهيات و دغه عند ربك پنيس درب سا دا مکروه ان بد دي بد ګنل سي وجه فسي مال چې وسنه مدحق يا لا پاک دغه ګرد بيان چې وس و اذا الک مما اوحى اليك ربك ذلك دغه مذکور چی چیز و که منهیات و که مامور بهی و دا چی دی میما دا اغا سجا اوحا چی وحی کردی دا نزول کردی ایلی که و تا تا رب و که ربستا دا اغا شیان چی تا رب تا تا نازل کردی دا رب خبری دی با بیزی مگرن چی دا ملک و دا سردار خبری دی یا دا کلی دا ملا خبری دی اللہ و دا خو اللہ نازل کردی دی احترام و که کدا مامور بهی دی کدا منهیات و دا دا دا اغا سجا اوحا چی وحی کردی دا ایلی که و تا تا رب و که ربستا او دا خبری دی من الحکمت یا دا حکمت سخد حکمت اغا خبره دا چی ارچوکی خوشی اللہ و دا خوش خبری ارچاتا چی قتل چوک شو بولی چی یا قتل شکات خوار چوکوی چی بات کرد پا زنا بانی کپیرم قائلی چی بات کردی اگر چی لاس نزین اخلی که پا بدوالی گرد خلق قائلی نو دا دا حکمت خبری علاوی چی ما در تا وگر په پای کې نو خبره وارد واره د توحید شروع کړي او کستې سپیدې شو د الله سره شریک مدره و د احکام چې ختمي لري بیرته د توحید خبره پر راګرځي ګوره توحید دونه مهم دی په سر کې مرواشه کستې سپیدې هغه خبره چې الله تعالی سره شروع څنګه و ول لا تجعل مع الله اله اخر هغه دوه وشتم آیات خو دغه رقم لا تجعل مع الله اله اخر د دوه وشتم آیات چې دلته بیرته په پای کې هغه خبره لو لا تجعل مع الله اله اخر ويخبصر كي مدرتويل چه ولا تجعل تمغر زوا مع الله إذا الاسر إلها آخر بل معبود ومكي وغر زي تسجل كيش فتلقى تبو وغر زوال سي في جهنم فدوجخ كي بيا دوجخ تغر زوال كيش ملوما ملامت کرده شده قرد خلق بجا ملامتي چنو وجد إذا الاسر شريك دراو مدحورا ملعون ومترد برا بشار سوا دا الله دا در بارا سخه دا دحر دا ترد و شرولو تاول کیر نو تب وغر زول سی پی جهانم پا دو جخ که ملومن ملامت کردش دا ملامت با ایم دا خلقو دا الله پا نیز بانی مدحورن دا قسم مترود و ترد سوا دا الله و تعالی دا رحمت سخه نو دا کار مکو نو دا سی و عمده احکام بایان سوال چه پا سر و پای که توحید دا الله و تعالی و رواچو چه الله واحد گرنی و یه دا گرد احکام چه پر توحید ارتی بنای برا ارتا زایی نیسی نو که پر توحید نو بنا چه ارتوان دا اسلام احکام عملی که خود زایی نیسی پا اخرات که پشن ندر بر درزی نو الله عز و جل جدا نیکو اعمال توفیق راکی الله جمد منهیات و سخه و سعی و آخر دعوانان الحمد لله رب العالمین.